اصلش پدنو پاره دوم او یارم نمبر آیات نده سوره مائده دا شپگم پاره دا سوره مائده دا او آیات تے وم او یارم دیمخ کی آیاتنو کی کستا سو خیال وی نو رب العالمین دا نسواراو دا عقیده ردو کو چیغی حضرت عیسیٰ علیہ السلام او داغی دا والدی بارکی دا الوحیت عقید لرلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیوی داغی والدی تیوی چی داد اللہ سر العیاذ باللہ شریکان دی او باقاعدہ دی عیسیٰ علیہ السلام او داغی دا والدی عبادت و بندگی کولا داغی دا نم نظر منخت ورکولا او غیبان حاجتنو کی اغیرہ مدد کولا نو دغه دو مخکینو آیاتونو کې دا غي تردید ذکر کو دی آیات مبارکه کم هغه حال ذکر کړي فرمای قل یا اهل الكتاب قل ورتوای اے حبیبا یا اهل الكتاب اے کتاب والو لا تغلو د حد نه تجاوز مکوئی فی دینکم پخپل دین کې غلو ولیکيږي د حد نه تجاوز کول او دا علماء لیکلي دا کله په کمی سره نو کله په زیاتی سره شریعت یو حد مقرر کړي د عقیده او د عمل نو دا غ حد نه ورته ری دل او دا غینه زیادت کول او تم غلو وي نو کله شریعت یو حد مقرر کړي دا غینه کمی کول او تم غلو وي لا تغلو دا حد نہ تجاوز مکوئی فی دینکم پخپل دین کے غیر الحق پنا جائز طریقے سرا پنا حق طریقے سرا ورسوم خلق چے پخوانو متنو کی تباشوی او پاغی دا اللہ عذاب دنیا یا اخیرت کی راغلو داغی وجہ و غلو فی الدین دی وجن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ایاکم والغلو فی الدین وی خبردار اے زما امت یانو پا دین کی بد غلو نزان ساتی غلو پا عقیدہ کس دا لکہ دا اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام دی دا غیلوی مقام و مرتبی دی دا غید موجزو خاوندانو اس دا دا پیغمبرانو خپل حق مقام دے چی دا اللہ پیغمبران دی دا موجزو خاوندان دی پا غی ایمان روڑل ضروری دے نو غلو دیتا وی چی باز ناپوحان امتیان راغلیو او دا خپل پیغمبرانو دا بشریت نے انکار کرو او دا پیغمبرانو نے معبودان جوڑ کریو لکہ عیسائیانو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا سجدی ولکولی رکوی ولکولا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے عبادت کولو دیتا وی غلو پا عقیدہ کی انبیاء علیہ السلام لوی شان والدی خوپا غیب نو پوئیگی یو سره د نبی په محبت کې دی انداز تورسی چې نبی عالم الغیب دے دی ته وی غلو یا نبی حاضر ناظر غنی دی ته غلو فی الدین وی او غلو بدعات تم وی لکه رب العالمین د عبادت یو طریقه جوړ کړي مونږ او تاسو له حکم کړي او یو سره دا غی نه تجاوز کړي د ځان نه په دین کې طریقې جوړي دی ته وی غلو فی الدین او دا کله په کمی سره ای کله په زیاتی سره لکه د یهودیانو غلو دا په اعتبار د کمی وا هغه د عیسی علیه السلام بارک د یهودو دا عقیده او نظریه دا چې دا پیغمبر خو خود نه دی چې الاعاذ بالله غلطی طریقې سره پیدا دی او په مور ورته تهمتونه لګول دا د یهودیانو غلو و په اعتبار د کمی د نسواراو دا غلو وا چې هغه عیسی علیه السلام پیغمبر سکه چې الاعاذ بالله دا الله زوی دی دا الله سره دریم دی یعنی دوار شریکان دی مور والده او دوی دارنگی دے معبود دے او الہ دے او کله بیوی بعینی ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نو دا غلو کله پا کمی سر ای کل پا زیادی سر ای لکتا سو گو رئی دخپل دور ناپو اخل کل دا اولیاء کرام مبارکی غلو فی الدین کئی باز خواغ ناپو حدی چی دا قبرنو بیزتی کئی جواری پا قبرنو کی کئی قضای حاجت تا قبرنو کی کینی دارنگی غوان گڑی بیزی دا پا مقبرو کی سرائی دا دا سپکاوی پا اعتبار دا آغای کمید نزن دا سی دی چی آغای دا اولیاء کرام و نحاجتون غواری سجدی ولکی رکوگان ورتکی جنڈی پی ادرولی ڈیوی پی بلائی دا آغای دا قبر کانی جاروگان دا پزانوی او دا آغای سر پرتا مالگا و خاور سٹی نو دا غلو کله په کمی سره کله په زیاتی سره. ځکه علما ولیکلی وای جاهل سره بیا کمی کوي نو یا زیاته کوي. جاهل سره چوی ناپوه د دین نو یا به کمی کوي یا بس کوي داغه نه زیاته وکي. او هر نبی علیہ السلام فرمایلی حدیث کرالی عیسی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ ته ویلی وی پتا کې ما تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده د حضرت عیسی علیہ السلام مشابهت ښکاری. علی رضی اللہ عنہ ته ویلی وی دوه قسم خلق بستا په حق کی تبا کی س خلق رال علی رضی اللہ عنہ ته بیل عیاذ بالله کافر وی دا سی اورل تی رشی وی علی رضی اللہ عنہ کافر دی العیاذ بالله. نو ځنې خلق او ایرال له حضرت علی رضی اللہ عنہ الہ دے او دے معبود دے ګور چا کمه وکو چا زیاته وکو دی ته وی غلو فی الدین. نه چې دا چا کمه مرتبه ده د شهید کمه مرتبه ده قران سی ویلی اول ورکا د ولی د پیغمبر کمه مرتبه ده اول ورکا د ځان نه داغه په مرتبه کې مکه مې کوا مې د خپل مرتبه نه پورته کوا. ځکه وی قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے کتاب والو دا حد نہ تجاوز مکوئی فی دینکم پخبل دین کے غیر الحق پناجائز طریقے سرا. ولا تتبعو او تابداری مکوئی احواء قوم دا خواہشات دے او قوم چیغا داس قوم دے قد دولو من قبلو چیغای گمراہان شوی دی من قبلو مخی دتا سنا. و ادولو کثیرا او گمراہان کری دی دیر. ودولو عن سواء السبيل او گمراهی اوسم د برابر لارې نه ور درې پیری دولو و ادولو و دولو او نه دا درې پیری په دې اعتبارو یعنی د مخکنه گمراهان دي دویم ځل ادولو یعنی نورم ډیر گمراهان کړي ودولو دریم وای یعنی امیشه په دې گمراهی روان دي. نو ایدہ دا سی قوم پس مروانے گئی دی آیات مبارکہ کی داغی حال ذکر کو چی غلو با پا دین کی نکوئی او پخوانی دا دی غلو فی دین دا وجنا تباشویو او غلو ستو امام قرطبی وی والغلو مجاوزت الحد دا حد نور تیرے دل او دا سورہ نساء کی مدر لتی رو گر ایدہ غشان آیات سورہ نساء کی یو سل یو او یا نمبر آیات دا غشان تیر شیو 171 نمبر آیات کی دغشان من شویوا شپگم پارا کیوں گو رہی فرمائی اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق. یا اہل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم دہد نتجاوز مکوئی پخبل دین کی او دین گورا عقائد دی یا اعمال لی قرآن چه سمر ترکیب سر ذکر کری اغین مکم اے کوا مزیات اے کوا گورا کپا عقیدہ کی غلو راشن اغین شرک و کفر جور شی او کپا عمل کی دا حد نتجاوز شی نغی تبیدات وی اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نتجاوز مکوئی پخفل دین کی ولا تقولو موائی علی اللہ پالا الا الحق مگر حق خبره. وی دی عیسی علیہ السلام بارک یہود و نصارا او تاسو کمه زیاته کوي قران یو درمیانا او حق او د عدل الله رخی الله وی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله بیشک مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام رسول الله د الله رسول. وی ابن اللہ نو بلکی ابن مریم او اے یہودیانو دا تاسو کم تہمتون چپی لگو یغنو بلکی رسول اللہ دا اللہ رسولو وکلمتو ہو او کلمہ دا اللہ وام نو دادای دا غلو فی الدین نمنے کئی دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمائے لیو وی لا تترونی اے زما امتیانو ما بدخل مرتبی او درجین پورتک وینا لکه سرنګ نه سوارا را پاسې دیلو عیسی علیہ السلام د خپل مرتبه نه پورته کونو چاوی دا الله زوی دے الایاذ بالله چاوی الله سره شریک دے چاوی بعینه الله دے چاوی معبود دغه دے. نبی علیہ السلام وی کزما سره مینا ساتای نو د دوو خبرو لحاظ بساتای انما انا عبده ورسوله زدا الله عجز بندم او د الله رسولم. تاسو ګورئ باز نه پوهان رالل نو د نبی علیہ السلام په محبت کې غلو کوي بشر نه او که بشر ور لوي نو دا ګستاخی ده او قران ته سکینی نه سو کوئی حاضر ناظر دی عالم الغیب دی فرمای لا تغلو فی دینکم اگر دې کې سوچ کوي قران د سوچ او فکر کتاب دی دې کې دین سره فی ذکر کو فی دینکم علماء لیکلی یو غلو فی الدین دا یو غلو للدین دا یو فی الدین خبر دا یو للدین خبر دا دی فرق معنی باز خلق نه پویږي نو بدعات او باز نور سيزونه په ګډوډ شي یو ګور په دین کې نوې کار دی یو د دین لپاره نوې کار دی دی دواړو کې فرق دی دیو جن علماء لیکلی یو بدعت فی الدین دی یو بدعت للدین دی لکه دین لپاره مثال په تور باندې نوی نوی داغیر اشاعت د پاره طریقه جوړه نه دا په بدعاتو کې نه راځي لکه دا مدارس چې نن په کم شکل چلیږي نو دا ترتیب د نبی رسول اسلام زمانه کې نو خودی ته فی الدین نه وای دی ته للدین وای مثال په تور باندې د پخوانه د دعوت او تبلیغ مختلفی طریقې وي وسم علماء کرام ګور تبلیغ والا دوستان په یو طریقه د دین اشاعت د پاره کار کوي چې سی روزه او لګوا اصل وی خرج او لګوا سلور میاشت او لګوا دی ته وی للدین ویګی په خبر باندې بعض نور خلق د دین اشاعت په نورو طریقو کوي نو للدین چې د دین د پاره یو نوې طریقه راولي چې دا دین په خور شي دا دین په خور شي نو دا ناروانه دی یو په دین کې دی فی الدین دین کې چوي چې په دین کې دنه یو شی راولي او غیله دین وي یعنی فی الدین هغه چې یو نوې شی دی په دین کې نو تو ورته دین وي یو د دین د پاره دی تو ورته دین نه وي خو د دین د پاره یو ذریعہ ده د دین د خورولو د پاره یو وسیله ده نو په دې کې بدعات نه راځي دې ته وسایل وای دې ته ذرایع وای دیو جن علماء للدین او فی الدین څه کړي للدین او فی الدین فرق کړي لکه باج اهل علم لیکلی چې دا محرابونه په دې ترتیب باندې د نبی رحمه السلام زمانہ کې نو نن باج نه پوهان چې للدین فی الدین فرق نه کوي کنه للدین فی الدین فرق نه کوي نه دې تم بدعت وای علماء لیکلی دا فی الدین نه ده بلکې للدین ده لکه دا ذریعہ د لوسفیکرو یاد نورو دا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې نو خدا فی الدین نه ده بلکې للدین ده دې کې ګور قران ذکر کړی لا تغلو فی دینکم په دین کې د حد نه تجاوز وکوي قلوا یا اهل الكتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم د حد نه تجاوز وکوي په خپل دین کې غیر الحق په ناجایز طریقې ولا تتبعوا او مروانی گئی تابداری مکوئی احواء قوم دخوایشات دی او قوم چی اغدا سی قوم دے قد دولو من قبلو چی اغی گمراہانو تاسو نمخ کے و ادولو کثیرن او گمراہ کڑی دی اغی دیر و ادولو عن سواء السبیل او گمراہ دی اغی اسم دا برابر لارنا لعن الذين كفروا پلانت کړي شي هغه کسان چې کافرو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود فجب د حضرت داوود عليه السلام وعيسى ابن مريم او فجب د حضرت عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام او داوود عليه السلام د جبې نه مراد دي کې زبور شریف ته او د عیسی علیہ السلام د جبه نه مراد انجیل شریف ده یعنی په دواړو آسمانیو کتابونو کې بنی اسرائیل په لعنت کړی شو او له په لعنت شو ذالکا داد دای په لعنت کې دل د الله د کتاب په جبا او د پیغمبرانو په جبا ذالک ددای دا په لعنت کې دل بما په دې سبب عصو چې دینا فرمانو وکانو یعتدون او دای د حد نتیجاوس کوونکی ګور عصیان دته وای د الله او د رسول نا فرمانای تا او یعتدون سته وای یعتدون دته وای چې شریعت یو حد مقرر کړي تور پس داغې نه ورته ری داغې نه ورته ری د لګور اسوې ماضی ذکر کا او یعتدون فعل مضارع ذکر کا ماضی او مضارع چې داسې حالاتو کې جمع شي نو دین مراد استمرار وی یعنی دا نافرمانی او دا د حد نتیجاوز همیشه او همیشه دا طریقه وی او قرآن داولی ہوئی ګور دا بنی اسرائیل له پیغمبرانو اولادو دا انبیاءو په نسب کیو او لوی شریف نسبو. خدا در تخی چې کده نبی په اولاد کې او سړی وی په یو شریف خاندان کې دی خو چې کله ګناهونه شروع کې نا ګور د لعنت نه بچ کیدې نشي چیرې دی وتی بچ کو جدا د نبی په اولاد کې. قران پاک دا خی دا بنی اسرائیل ذکر ذکر کل چې دا هو پیغمبرانو اولادو لوی شریف نسب والو یره خیر دې کده ګناهو کې دی سره وسو گنجایشي وینا قانون خداوندی د لعنت کو سو کمراغ د نبی بچو لنی نو لکه عام سړی د ګناه د وجه نه پلانت کیږي نو دیبم پلانت کی. امام قرطبی ذکر کړو او د نور علماو ذکر کړو د آیات په تفسیر کې. امام قرطبی وای وای فیه مسئله واحده آیات مبارکه کې یو مسئله ده وهي جواز لعن الكافرین وان كانوا من اولاد الانبیاء وان شرف النسب لا يمنع اطلاق اللعنه في حقه. وی دې کې جواز دې چې په کافرو د الله لعنت دې اگر کده پیغمبرانو په اولاد کې. او دې کې دا مسله ده چې شرافت د نسب چې دې وسړي ډېر لوی نسب دې لوی خاندانی سړی دې نو دا نمنه کوي لعنت په حق داږي کې چې کله د لعنت مستحق وي ځکه د الله په نسبانه په نسب خلاصې نشته. ورنه بیا به ولي وي چې هلاک دي شي ابو لهب او دواړه لاسونه دې هلاک شي. دا د نبی رسول الله سکتر دې لوی خاندانی سړی دی او د ابو لهب ورته د علماو دی او قول مطابق ځکه وای دومره حایسته او چې د مخ نبه سه شغلی روچته دی لیکن کله چې لعنت مستحق دی الله وای تباشو او تبادشی. نو دې مقام کې درته دا وای چې کله هغه د لعنت مستحق شول نو اگر کده پیغمبرانو په اولاد کې او بچ نشول او د چا نخنجیران شادوگان جوړ شول او د چا شکلونه مسخ شول مې ګورې سر نور. قل هو يا اهل الكتاب كتاب والو لا تغلو في دينكم ده حد نه تجاوز مکوي په خپل دین کې. اگر کوي آیات باندې سړی ځان پوه کی کنه قران داسي کتاب ده نو د عقیده او د اعمال او د فساد نه به الله بچ کی نه به په عقیده کې غلو کې خپل کې قران چې سویلیا غبره ده نه به په اعمالو کې د حد نه تجاوز کې په عقیده کې چې د حد نه تجاوز اوسې شرک او کفر تی جوړ شي او اعمالو کې د حد نه تجاوز رسو شي هغه نه بدعت جوړ شي. اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم د حد نه تجاوز مکوئی په خپل دین کې غیر الحق په ناجایز طریقې. ولا تتبعوا اهواء قوم مروانی گئی د خواہشاتو دی او قوم پسې قد دولو من قبلو چه بیشک آغی گمراو تاسون مخکیم و ادولو کثیرن او گمرا کری دی دیر و ادولو ان سوائی السبیل او گمرا شوی دی اغی دبرا بر لارنا. لعن اللذین پلانت کری شو حغ کسان کفرو چه کافرو من بنی اسرائیل آد بنی اسرائیلونا علی لسان داؤد فجب دا حضرت داؤد علیہ السلام. یعنی د دید لعنت خبر پ سکوا پ زبور شریف کیوا و عیسی ابن مریم او پجب دی صاحب ابن مریم علیہ الصلات والسلام. علماء دام لیکلی چون کی زبور شریف کی د دی خبر حکم چ پ نبی اخر الزمان به ایمان راڑے. انجیل شریف کی د دی خبر ذکرو لکه قران د عیسی علیہ السلام خبره ذکر کړي چې عیسی علیہ السلام کله راغې نو بنی اسرائیل ته وی و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد. ویژه د ځان نرستو صرف د یو پیغمبر درات لو زیر در کوم چې داغ نوم د احمد صلی الله علیه وسلم. نو دای دې خبره نه انکار وکړو سوک چی ایمانیات انہیں انکار کئی نو دا اللہ لعنت پہ راضی ہے وغا ملعون دے ہر کافر ملعون دے ہر کافر سدے ملعون دے. نو ذکر دا دوارا کتابو نا ذکر کر دے دوارو کتابو نو کی پا نبی علیہ السلام دی ایمان روڑو ذکرو دی دا آغا کتابو نو دا دعوت نے انکارو کو او دا نبی اخر الزمان نبوت رسالت او صداقت تسلیم نکو نو ذکر وی پلانت شو ذالک دا دا دی پلانت کے دل بما پد سبب عصو چی دینا فرمانی کڑی وا وکانو یعتدون او دی د حد نتیجا وسکون کی. دمخ کے آیات مبارکہ کی وہ فرمائل چہ بنی اسرائیل دخ پل کفر دو جنا دا انبیاء علیہ السلام او دا آسمانیو کتابونو پا جب بانی پلانت شویو او بیاد آغی دا ملعون کی دو وجہ و سبب ذکر کو وی امیشہ دی دا اللہ نافرمانی کولا او امیشہ دا حد شرعین بدی تجاوز کولو اوس د دای پلانت کېدو یو بل وجه خی چې په دې بنی اسرائیل باندې د الله لعنت دارا نازل شوی او د دې لعنت خداوندی مستحق شوی او داغه وجه سوا اگر قران پاک څخه کسی کہانی نه ذکر کړي موږ او تاسو لوي چې دای ګوره د دې دی وجه نه د الله د لعنت مستحق جوړ شوی چې دا د خویونه او اخلاق پتا سو کرا نشي دې کې درې موجه ذکر کوي چې دا ولې پلانس شوی کانو غیلا یتناهونا چې یو بل به نه منی کولو عم منکرین د ناروا کارنا فعلوه چې کولو به غیلرا یو بل به د الله او د رسول په نافرمانی قتل وسو طاقت او هم نه کولینا نو موږ تاسو لمدا وای ک تاسو د الله او د الله د رسول په نافرمانو خلق ګورئ وسو طاقت مدمن کول اشتاو من کوئی نان لعنت خداوندی بنازی دیگی کانو وغی لایتنا ہونا چی یو بل بے نمن کولو زکا ہر مسلمان دبل مسلمان خیر خوابی یو با یو دمن کراتو نمن کئی بل ببل دمن کراتو نمن کئی او دی ایمان کامل تقاضا دادا و علام دادا که یو ناروان چامنه کی نو پزړه کی داغ شکریہ بادا کی چې دې زما خیر خواهی لټای او کله کی ایمان ناقص وی نو داغه نخ داد چې اوسړه استا خیر خواهی لټای دا الله او رسول نو مخالفت نه دی بچ کای او تور سره کینه کې بغض کې حسد ساتي کانو وغیلا یتنا هونا چې یو بل به نمن کولو عم منکرین د ناروا کارنا فعلوه چکول بیغا لبئسا خامخا بد دے ما حق کانو یفعلون چو دے چی دے کون کیو پا دی آیات مبارکہ کی داخل چی منکرات پا معاشرہ کی موجود وی او دا دغا معاشری دو سیدن کو خلقو دا منکراتو دا مخنیوی وسو طاقت شتا او دا سے او نکل نو اللہ و ایدانا کارا کار دے دیو جنگر امر بالمعروف او نہی ان المنکر د وس او طاقت مناسب دا الله رب العزت په هر چا فرض کړی هر یو مسلمان نارینه زنانا چې دا الله او دا الله د رسول په مخالفت کې سو ګوري نو دې بداغې د من کولو کوشش کړي او دا غې درې درجې دي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی من را منکرن فلیغیره بیده اے زما امتیانو مسلمانانو نارینو زنانو تاسو کی کچایو منکر وکتو نو پلاسو دی اغه نہ منو کی کدا لاسو وسو طاقتی وی لکدا اکثر د مشرانو د صاحب اقتدار خلق وسوی چې د لاسو په قوت بانی خلق د ناروا د ظلم نہ منو کی وای کچره د لاسو وسنی فبلسانه په جبدی منو کی او کله غره د سړی د جبی وسو طاقت منی نو پزړه کې دی بھرپور بد ورته غوري هغه مجلس نه دی رازو کې مخ دی واړی چون کې دا په خوانو امتونو حال ذکر کو هغه باندې دا الله لعنت د دیو جن راغله او چې د منکراتونه من نه کولا نو دغه کې مفسرینو ګڼ روایت ذکر کړی دي چې کچره دا امت امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریزي نو بیا په دی باندې عذاب در رب العالمین راځي بیابم پدیبانے عذاب رازی ابن کثیر دے دے کے اگر روایتوں نے جمع کری ویودی چیو بل بے دو گناہنو دا حرام و کارنو نمنی کولنا اللہ وی دیر ناکارا کارے کرے دیر نا او دام در توی چی گورا دا دا دعوت و تبلیغ دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کار دا دی امت خصوصیت ندے پنور امتنو بانیم دا شے دا اللہ دا طرفنا فرض و واجب ہو دا دی امت خصوصیت ندے حدیث پاک کی راغلی مسند احمد حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وئی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی خبره ته سوچ کوي دا الله او دا الله دا حبيب خبره زمون او استاسو د دنیا او د اخرت د سعادت او د کامیابی خبره دي. وای کله چې بنی اسرائیل کی گناهونه واقع شول نو علماء منکل نو غی من نشول فجالسوهم فی مجالسهم نو دا علماء بدای سره په مجلسونو کې کېناستل د گناهونو نه منکل اید گناهونو نه من نشول. ایو داسې الفاظ راغلی قال فی اسواقهم راوی وای دغه علماء خو بنی اسرائیل د منکرات نه منې کول خو یې منې نشول د دې ور سره بازارونو کې کېناستل خوراک او اسکا کې ور سره یوځې کولو اسکا کې ور سره یوځې کولو نو الله د بازي زړونه په بازي کې وهل او ټوله پلانت کل عالمانم پلانت کل او هغه څوک چې په منکر کې لګیاو هغه هم پلانت کل پجب د داوود علیه السلام او پجب د عیسی ابن مریم علیهم الصلاۃ والسلام او نبی علیہ السلام دا آیات مبارکہ لستو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون ودا په سبب دا غچدای نه فرمان او د حد نه تجاوز کولو. راوی وای وکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم متکئا فجلس دا مخ کی حدیث چې موارد نبی علیہ السلام چې دا بیانولو تکیه والے و نو د تکیان رانیخ شو فقال وی فرمای الله دارنګی ګوره نه د ازما امته والذي نفسي بيده زما دي قسم وي پاغ ذات چې زما روح داغ پلاس کړي تاسو به خلق حق ته مجبور کوي او حق ته راکاږي د منکراتونو به منع کوي ورنه کوم نکل نو هغه کار بدر سره کیږي کم چې مخکینو امتونو سره شي دا الله لعنت بلازلیږي او دا الله لعنت چې کله را نازل شي نو بیا د انسان دنیا و خیرت تباہ و برباد شي. دارنگ ابو داؤد شریف کی حدیث دا سراغلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ان اول ما دخل النقص اول حق چہ نقصان پا بنی اسرائیلو کی راغلے ویو سڑے بدخپل یو بل رور سر ملاو شو ورتبے وی اے فلانی دا اللہ نو یری گا دا تا چی سکے دا پریزا دا تا دا پار حلال ندی بیا ور سره سباله ملاو شو نو بس هغه یو ځل به ورته ویلو بیا به نه منې کول چې رماله پرون وی ویلي ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه بیا ورته سبا ملاو شو نو بیا به نه منې کول بس یو ځل به ورته را ویلي بیا به دغه سړي سره یو ځای خوراک کولو دغه سره یو ځای سکاک به کولو دغه سره به ناستوا نو چې کله دا کار شروع کو نو الله زونه مسخ کړ او د پیغمبرانو په جبوبانی پاغیبانی لعنت الله رو لګلو. بیا چې نبی علیہ السلام دا حدیث مبارکه بیان کو ابو داؤد شریف حدیثو ثم قال کلا والله لتأمرن بالمعروف ودا سند قسم می دی د الله په ذات عالیا تاسو بد نیکو حکم کوئ بدا اللہ عذابو نرازی بیا بدا اللہ رب العزت سکیگی عذابو نبرازی. نو دی آیات مبارکہ کی دغه حال ذکر کر حدیث پاک کی راغلی دی او دا حدیث دی دا مسند احمد حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چی نبی علیہ السلام یوزلو فرمائل او دا گور زمان استاسو دا خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغی اوامر دی کو مد دی تعملی شکل ورکی نو دنیا و خیرت کی دا عذاب نو نجات مومی. نبی علیہ السلام فرمائل والذی نفسی بیدی قسم می دی پا غزات چی زمان نفس داغ او روح می داغ پلاس کرے تاسو با امر بالمعروف کوئی او تاسو با دا منکراتو نو منکول کوئی او کدا سے نکوئی نو ان قریب دا ایب عصا علیکم عقابا من عندی بیا با اللہ د خپل طرف نا عذاب را لی او اغا عذاب مختلف شکل نه دی کل ظالم مسلط شی کل نور مصائب را شی او ای بیا بتاسو اللہ نا دعا غواری و دا اللہ دا نظر رحمت نا بدا سی غرزی دلیئی چه ستاسو دعا با اللہ قبلینا ستاسو دعا با اللہ قبلینا دیو جن سرے دا خپل کور نا راوالی دا خپل حجرے نا راوالی دا خپل ماحول نا راوالی سمر منکرات چی دیوی نی داغی منع بکی او دا مسئلہ دا وای که سړی په خپل ګناهګار دی ګناهونه کوي خدای بم امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي ذکر د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د پاره با الله انبیاء علیهم السلام را لېګل انبیاء علیهم السلام هغه اشخاص چې هغه د هر عیب او نقصان نه پاکو نن کوم او تاسو ګورو او دی لوکت ایسی چیر زخو گناہگار امزکا بداکار نکو ندا سے حصو پٹول دنیا کے نشے پیدا کولے چی پسن آسو گناہونو او بی دینے کی دیغا مبتلا لے نکے او سلے تخپل گناہونا کئی خودبانی دا خبرم مانے اند چی دے گنی بلتا عمر بالمعروف او نہیں ان المنکر بنا کئی دے با بلتا عمر بالمعروف او نہیں ان المنکر کئی ورنبی آباد اللہ عذاب نرازی بیا بد رب العالمین دے طرفنا عذاب راضی یو حدیث کے داسم راغلی وی اللہ عذاب نور کئی عام و خلق و تپا عمل دا خاصو اے یو معاشرہ کی خاص خلق ظلم کئی نو دے عام و خلق و لبا دا خاص و خلق و دا گناہون دا وجن عذاب نور کئی ہاں کدی عام و خلق و منکر و لئولی دو پخپل منس کی او دی پا دی خبر قادر دی چی دی منکر مخنیوے کولیشی او نکئی نبیا با اللہ دا خاص و دا عمل دا وجن پامو مذاب راولی تاسو گوری معاشرہ کی اکثر دا سی دا مسلمانانو پا یکری کی کسل کسان دی نو پا دی سلو کی بزیات نزیات یو لس کسان جواری کئی غلا بکئی شراب بس کی نور منکرات بکئی دا دا لسو کسانو دا وجن پا دی نور بازاب نرازی خو کدی دا وسو طاقت مناسب دا غی دا دی ظلم مخنیوے کئی او که وسو طاقت دے وی دار چاہی رخ پل قبر دے او دار چاہ خپل کار دے نو بیا دا اللہ عذاب چھ رازی پا دے ٹھولو برازی دا چاہوئے لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے دارنگ حدیث پاک کی راغلی امام ابو داود و نور کتابون دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی کلے چھ گناہوشی پہ اوزمکہ کے نسوک چی دی گناہ سر بالکل موجود دے او حاضر دے نزدے دے خدا گناہ بد او گنلا لکی پہ خفا دے چی ظلم و شو زیادے و شو ناروا کارو شو نوی دادا سی دے کمن غاب آنا تب وی چی دے اڈو دل تشت دے نا ومن غاب آنها او سوک چی او گناہ پہ او زی کی گئے دے موجود ندے خدے پہ راضی او خوشحال دے نو دا بدا سی صحابی کی لکدے چی پدی گناہ کولو کی حاضر رہے دی جنا ظلم زیادے کی کریسی او سڑی نور وسنی پا لاسو سنشے ویلے پا جبہ سنشے ویلے زنی وقت گردہ سے حالات جوڑے گی کپا جبہ وین اندر لتکلیف رسی زکدہ مسئلہ دا علماء لکلی امر بالمعروف و نہین المنکر واجب دے و چکل دا نفس دا قتل خطرنی یا دا تکلیف خطرنی پیسے دا پتہ دا چیز آمر بالمعروف و نہی ان المنکر کو نما با قتل کی مال با تکلیف رو رسائی زما با بے انتہا بے عزتیوشی نو دغا وقت کی کدیو نکی نو مجرم ندے او کوئی کو او دے شہید شو تکلیف ملاو شو نو دا لوی مقام و لوی مرتبہ دا لوی مقام و لوی مرتبہ دا نو کالا گورا بس صرف پزلک سڑے والا بدگوری دغا یو درجہ پاتی شی دارنگی حدیث پاک کی راغلی ویوزن نبی علیہ السلام راغے و خطبے وی نو پخپل خطبہ کی دام ہوئی علا لا یمنع ان رجلا حیبت الناس ان یقول الحق اذا علمہ وی خبردار نبی علیہ السلام وی من دین کیا سڑی لر حیبت و یر دخل کو چھ دے حق خبرو کی دخل کو حیبت و یر دے من نکی چھ دل حق معلوم دے نو دے وی ابو سعید رضی اللہ عنہ چھ دا حدیث بیانو لفبکا ابو سعید ابو سعید رضی اللہ عنہ دیر جڑل وی قسم میری پا اللہ منگا خو دیر سی زنہ کتلی نیری جلیو ویلی مندی بعد ظالمان بادشاہانو او دا غیب روان دی منگا ندی ویلی او گرد طولو کی افضل جہاد سدے نبی علیہ السلام فرمائی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر افضل او غر جہاد دادے دیو ظالم روان دی دیو جابر روان دی حق خبر کو چدا کار ناروا دے ادا ناروا غرک بدات وی کرسومات وی نند تصاویر دا لانت تے زمون کورو نا زمون دکانو نا داد تصاویر نڈک وی داد نور منکراتو نڈک وی نک بدات دے ک ظلم دے ک جواری دا ک شراب دی ک پوڈر دے ک باندو ندی ک نمبرو ندی دا ٹول منکرات دی او د دې باره کې حق خبره کول دا افضل جهاد دی. او بیا دې کیا حدیث ذکر کړی ابن ماجه وای نبی علیہ السلام یو حج کړی هغه ته وای حجۃ الاسلام او هغه ته وای حجۃ الوداع. نو یو کس نبی علیہ السلام ته مخ لراغه د جمره اولا سرا د رومبنی شیطان سرا فقال یا رسول الله ای الجهاد افضل فسکت عنه و ایر اللہ رسول کم یو پا جہادنو کی غراو افضل لے. نبی علیہ السلام چپ شو جواب ورنو. نو کلے چی دوین شیطانو اس تو بیا ورطا صحابی وی اید اللہ رسول کم یو جہاد غردے بیا نبی علیہ السلام چپ شو جواب ورنو کو. نو کلے چی جمرت العقبا اخیرن غٹ شیطانو اس تو و وضع رجلہو او خپل خپ مبارک پر اکاب کی خوف سورلی سورے دو. نوی فرمائل اے نسائل اگر تپوس کو ان کے کم نے فقال انا یا رسول اللہ ویزد آئیم دا اللہ پیغمبر. نبی علیہ السلام ورطوی تو دا افضل جہاد بارک تپوس کے وی آو وی کلمت حق تو قال عند ذی سلطان جائر حق خبرہ دا یودا سے چاروان دے کول چستا تے خطر دا وی آغا پلاس کسی قوت و طاقت تے دا دین غور جہاد نشتا دا غابزل جہاد دے او دا غور جہاد دے. دارنگی و حدیث کی دا سے الفاظ راغلی نبی علیہ السلام ازان سپک مگنائی دو صحابہ و سرنگی بے اسر ازان سپک گنی وی دے دا اللہ دا دین بارکی سو گوری او دے بیاو نوائی. نو رب العالمین بورت پرز دے قیامت وی اے زما بند فلانے فلانے مقام استا رب زوم استا روح زما پلاس کیو استا رزق زما پلاس کیو ستا عزت و ذلت زما پلاس کیو فلانے فلانے موکا کرا فلانے ظلم و منکر دے کتو اولی چپ پاتے شوئے. نو بیا بندہ سر اس جواب نی بندہ سر با بیا اس جواب نی دیو جن حدیث پاک کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو شو چی کل با امر بالمعروف و نہی ان المنکر سلے پریزی وی کل چی دا پخانو امتنو غنت کارو ندر کی سرگنشی نویل شل چی پخانو امتنو کسو سرگنشیو وی الملک فی صغارکو چی کل زلیل خلق پلاس کی اقتدار رش زلیل رسوا خلق اغی کی اقتدار رش دارنگی دی حیائی راشی تو مشرانو کی او علم دا سے خلق حاصل کی چی فاسقان فاجران وی پخپل علم عمل نشتا. نو عالم فاسق دے دا بادشاہ دا مرضی مطابق فتوی ورکے دا بادشاہ دا مرضی مطابق فتوی ورکے. دارنگ بادشاہان ذلیل خلق دے مشرانو کی بے حیائی عامدی نو ایدغ وقت بوی دا ترک دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نو دی آیات مبارک کی دور پدی ترتیب سرا رب العالمین زورن ورکی او مفسرین دا آغی پا دی ترتیب بیان کرے دیو جنگور داور دل اسی ندی ہر مسلمان تخبل زمواری سنبالو الپکار کناری ندی او کزنا ندی کناری ندی او کزنا ندی. او دیر ایک امام قرطبی ذکر کری ویوال اجماع اجماع پا دی خبر دا چی نہین المنکر فرض دا پاغ چاچی سو کی وسو طاقت لری یو منکر دے ناروا دے پکور کی دے بار دے او استاد آغا منکر دے انکار کولو دا غید ختمول وسو طاقت شتا نو دا پتا بانی فرض دے خوچکل دے دا زان بارکی او دا نور مسلمانان بارکی دا ضرر پا امن کی وی او کدے یا ریدو چی ما تبا بے انتہا ضرور رسی نو بیا دے پزرکی والا بدگوری او دا منکر غزی دی پریزی دا منکر غزی دی پریزی او ہا غزی کی دی سنوی او ایدام شرط نہ دے کہ او سڑے نہیں ان منکر کے امام قرطبی دکت لیکلی نو دے دی گنی گناہ نہ پاکوی گناہ انگار سڑے ام دا منکر نہ رد کولیش او دا دے ایر سخت دا گناہ خبر ازا سی اچھر ام موائے چی او سڑے استا خیر خواہی نہ دے جرا ناروا کار مکوا او تو علی ران لو گورا دے خپل مل لدے گورا ویدہ گناہ کبیر ازا پا دی اللہ نارز کی جی کاغذ یو سڑے پخپل پکند کی غرضی کی تاوان کی اوتا تاوان نہ بچ گئی نت بے شکریہ ادا کے کاغذ چی پخپل پکند کی اور غرضی کے ماتے لے بچ کے بتا تو گناہ خبر ادا اکثر زموں عادت دائی تو یو سڑے پہ گناہوں کی اختر او ما تعالی وہ جدا سے مکوا نمو لوئی دزان اسلام کا دی خپل مل لے گورا بتا دے یہ رلی خطر خبر ہوا او آیات مبارکہ کی ویدہ دلیلم دے امام قرطبی ذکر کری وفی الآیت دلیل علم نہی مجالست المجرمین و آیات کی دلیل لے چی دا مجرمان و مجلس کی بنا کینے او حکم دے چی دے گو پریزی او داغین حجران بکے داغین حجران بکے او پدی ترتیب بانی روح المانین دا آیات مبارکہ تفسیر ذکر کرے دا دے امت زمواری دا او کدا زمواری دے قبول نکی نو دغ شان طریقے سرا عذابون دا اللہ دا طرف نبرا دی روحلمانی وہی آیات پہ تفسیر کی وفی هذه الآیا زجر شدید لمن یترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر تا آیات کے سخت رٹن دا او زورن دا داغ چا دا پارا چاہی امر بالمعروف پریزی او نہی عن المنکر پریزی عبید نبی علیہ السلام داغ روایتون ذکر کری یو حدیث داسم ذکر کرے چا نبی علیہ السلام فرمائل والذی نفس محمد بیدیه وی قسم ملی پا غذاب چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غی پا دست قدرت کرے وی روزی بزما دا امت نس کسان دا قبروننا فی صورت القردت والخنازیر او فکلون بید شادوگانو دا خنجرانوی وی زما امت کی بس خلق دا قبر نروزی و فکل بید شادوگانو بیزوگانو خنزرانو غنتی بما داہنو اہل المعاسوی داولے ویدئی بدا گناہنو والاو سرا مداہنت کری سستی بے کری چھے خیر دے را بعضی خلقوی خیر دے سچلے سے نسو کفر خوینے بے کرے ویدئی تو خبر بارے وہ گناہ ہو کلو یعنی مثال پہ طور لکا کفر نہ روا دے گناہ بخیری مداہنت بے کرے بعضی اپنے میرا معشومان دی نوجوانان دی دئی سی گڑا گان دی چی تیرے دے ناروا کار نہ منے کے پس طریقی مداہنت کول دا گناہ بارکی دویم وی پس سبب دے دی با دا قبر نہ دا خنجران و شادوگان و پشکل کے رو دی چی خالا کی دا ناروا و نمنی کڑی نو او دا دی وسو طاقت وسو طاقت او او خالا کی دا ناروا و نمنی کڑی یہ جنہ ہر چالخ پل فریضا پا خو اخلاق و سر گورا پا بحث مباحثی سر خلق دا دن نورم لرکی بحثونا مباحثی مکوئی جنگو نہ مکوئی صرف اخلاق و سروائی چدا شے اللہ و رسول دے طرف نہ ناروا دے دا اللہ و دا اللہ دے رسول دے طرف نہ ناروا دے کلک ورے دے سڑی پخ پل اولاد بانی مزور نہ چلی گی خو وے خووے کرے چدا ناروا دے دا اللہ و دے رسول مخالفت دے کلک دے سڑی پل پکور کے مشران وی کلک شران وی وس و طاقت نہ چلی گی خو دے با دا وس مناسب دا منکر آواز پورتا کئی چدا ناروا دے او دا ناجائز دے دانا جائز دے پدی طریقی وانے بد لانت نسڑے بچکی ورن قرآن ویلی کانو لا یتناہون عم من کرن او دائی چی یو بل بے نمن کولو عم من کرن دا ناروا کارنا فعلوہ چی کولو بے لبئس ما کانو یفعلون خامخا بد دے حغا چی دائی سکول اللہ وینا کارا کارو چی من کراتی دی دلو داغین من نکولا اللہ دی منگا تاسول پدی دا عمل کولو توفیق را کی اور چی ہر حال کی منگا دا من کراتو نمنو کو صحابہ اکرامو پسور سور حالاتو کی کڑیو حدیث کی راغلی ہوئی عمر رضی اللہ عنہ چی کلپ چڑو والے شوئے نوجوان راغے تپوس لے اور داغی تپوسی کولو عمر رضی اللہ عنہ پنازک حال کی ہوئی جلل اغا نوجوان سخ کلے چی عمر رضی اللہ عنہ رخصتے دو نو چی غور توکہ ترگور پدا سے حال کی جدری چاڑے والے شوئے نازک حال کے نو داغ پنسی دے گیٹو نکتے نیرو غختو پگتو علی شارو کو ویراش آنو جوان راگ دا صحابو شان ورطوئی دا پنسی دے گیٹو نو چتے کا دا خویوستا پنسو دا پارا فائدہ دا چی دا بخرابی گینا آستا دا رب دا رضا بن گئی شیر اہل علم لکلی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ و دمر نازک حال کی چی منکر قتلے ندا سے حال کی مغس نہیں کری اگا حال کی مارا غوختے ورتے ویلی دی چی دا سو کپور او کہ ہر امت دا زمواریو کی دا اللہ مدد براش او مسلمانانو کی گورے الحمدللہ وسو طاقتوی زن خلق دبازی گنان خبر دی چاورتا خبرم مخیلہ کڑے ندا بار بار چی مخیلہ کی گی نو الہ العالمین توفیق ولور کی کہ ہر امتی خپل زمواریو پی جنی زنانا دا منکراتو رد کئی نارینا دا منکراتو رد کئی نو رحمت خداوندی برا متوجیش او ہدایت والا خو اللہ دے کنا اور تابانی وینا دا باقی ہدایت کولو والا اللہ دے ہدایت کولو والا اللہ دے نو پدی بدا اللہ رحمت را نازلی گی او کنار سڑے ہوئی جی بھائی خپل کار بکئی ہرے ہو او دا ارچا خپل خپل قبر دے لکن ان مونگ دا سوائیو نو دا اللہ دا طرف نلانت برازی آم عذابون برازی عوام عذابون کل دا ظالم بادشاہ پا شکل کیوی کل کافر مسلط شی او دا مسلمانانو بے حرمتیو کی بے عزتیو کی وصل اللہ فرمائی تراوینی بطر اے حبیبہ